Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu liczy na porozumienie rządu z rodzicami osób niepełnosprawnych. Dziś, jutro, nie wiem, bo ja nie prowadzę tych negocjacji, ale bardzo bym chciał, żeby doszło już do porozumienia. Czyściciele kamienic z Poznania usłyszeli wyroki. Najwyższa kara to 2 lata więzienia, najniższa to 10 miesięcy. Za chwilę sprawdzimy też, na jakim etapie są negocjacje Bruksela-Waszyngton w kwestii ceł na stal i aluminium. Na zakończenie protestu rodziców osób niepełnosprawnych jeszcze przed majówką liczy marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zawsze jest możliwość porozumienia się i wierzę, że dyskusja, debata, rozmowa bardzo szybko doprowadzi do rozwiązania i że dojdzie do porozumienia i że panie zakończą ten protest, a dzieci, bardzo często dorosłe osoby, będą mogły skorzystać z dobrej pogody, a majówkę zapowiada się wspaniale. Więc mam taką nadzieję, że dojdzie szybko, niebawem, być może jeszcze dziś, jutro, nie wiem, bo ja nie prowadzę tych negocjacji, ale bardzo bym chciał, żeby doszło już do porozumienia i do zakończenia protestu. A przypomnijmy, protest rodziców i niepełnosprawnych dzieci trwa w Sejmie od 18 kwietnia. Rząd zaproponował im m.in. wzrost renty socjalnej do wysokości renty minimalnej, zniesienie limitów na refundowane wyroby medyczne oraz rehabilitację. Propozycje to około 520 zł ulgi. Rodzice wolą jednak wypłatę 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Są wyroki poznańskiego sądu dla czyścicieli kamienic. Trzej mężczyźni nękali lokatorów kilku budynków. Piotr Eś został skazany na 2 lata więzienia, Paweł Rzet na rok, a Adrian W. na 10 miesięcy. Ponadto poszkodowani mają otrzymać 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Marek Świtała z prokuratury nie jest zaskoczony orzeczeniem. Nie miałem prawa spodziewać się innego wyroku. Znając materiał dowodowy, wiedząc, jaką przyjęliśmy kwalifikację prawną, wiedząc, co oskarżonym zarzucono. Byłbym zdziwiony innym wyrokiem, to jest sprawa była zero-jedynkowa. Albo doszłoby do skazania, albo do uniewinnienia. Skazani mężczyźni, chcąc się pozbyć lokatorów z kilku kamienic, między innymi zalewali im mieszkanie albo podrzucali szczury. Proces trwał prawie 5 lat. Pierwsza rozprawa odbyła się w 2013 roku po przypadkach czyszczenia kamienic, między innymi przy Stolarskiej i Piaskowej w Poznaniu. W czasie procesu przesłuchano prawie 100 świadków, w większości poszkodowanych lokatorów. Wyrok nie jest prawomocny. Na ostatniej prostej są negocjacje Komisji Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł na stal i aluminium. Bruksela ma nadzieję, że przekona Waszyngton, by na stałe wyłączył Unię z taryf. Wczoraj z takim apelem zwrócili się do amerykańskiej administracji przywódcy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Jutro mija termin czasowego wyłączenia. O trwających negocjacjach opowie z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. W ubiegłym miesiącu prezydent Donald Trump informował, że do 1 maja USA nie będą nakładały ceł importowych na stal i aluminium z Europy, bo do tego czasu chcą wynegocjować z Unią nowe uzgodnienia handlowe. Przedstawiciele komisji i państw członkowskich mówili, że są otwarci na negocjacje, ale ten termin jest nierealistyczny i przekonywali do swych argumentów. Tak mówił m.in. wiceszef komisji Jyrki Katainen. Staramy się znaleźć kompromis. Każdy wie, że nasi producenci nie stosują nieuczciwego dumpingu. Produkty są wartości rynkowej. Rozmowy ekspertów z Unii Europejskiej i USA trwają. Dotyczą m.in. współpracy w zwalczaniu kluczowego problemu, czyli nadprodukcji stali dotowanej przez Chiny i ochrony własności intelektualnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do przeprowadzonego dzisiaj podwójnego samobójczego zamachu bombowego w Kabulu przyznało się Państwo Islamskie. Przypomnijmy, w ataku zginęło 25 osób, a co najmniej 49 zostało rannych. Wśród zabitych jest 8 dziennikarzy, w tym fotoreporter francuskiej agencji prasowej i operator miejscowej telewizji. Pierwszy zamachowiec podjechał na motocyklu i zdetonował ładunek wybuchowy. 30 minut później drugi zamachowiec wmieszał się w tłum i grupę dziennikarzy i wtedy wysadził się w powietrze. Do zamachu doszło przed siedzibą wywiadu afgańskiego, znajdującą się w dzielnicy Szaszdarak. Tam są też ambasady i lokalne dowództwo NATO. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, ale parasole przydadzą się na zachodzie i północy oraz w Karpatach. Tam też może nie tylko padać, ale też zagrzmi. Chwilami opady będą intensywne, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Gdyni 24 stopnie, w Gorzowie 25, w Łomży i Pile 26, w Toruniu, Płocku, Chełmie i Przemyślu 27, a od Tarnowa po Legnicę 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedni krzyczą: konstytucja, konstytucja. Inni mówią: jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując odkurzacz pionowy Tefal o wysokiej wydajności odkurzania za 949 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. A kupując inoksową lodówkę Samsung z systemem No Frost za 2299 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. To już 7 minut po południu. Dzień dobry Państwu albo dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, w jakich okolicznościach słuchają Państwo teraz Trójki. Zapewne już zorientowali się Państwo, że trwa najdłuższy weekend znany ludzkości. Choć co ciekawe, ustawowo mamy tylko 2 dni wolne od pracy. Jutro i w czwartek. No ale od czego są zwolnienia chorobowe? Pozwolą uzupełnić niedopatrzenie ustawodawcy. Niektórzy zatem w sumie pozwolą sobie na 9 dni wolnych. Nie gryzie Państwa sumienie? Nie ma refleksji, że oto na przykład ja w pocie czoła niczym stachanowiec buduję tutaj i państwa dobrobyt, pomnażając produkt krajowy brutto, a państwo w tym czasie liczą co najwyżej kapsle. Proszę się jednak nie denerwować, nie jest naszym celem wywoływanie wyrzutów sumienia, wbijanie w poczucie winy, a jedynie sprowokowanie refleksji, od chociażby tej związanej z grillowaniem. Bo skoro majówka, no to oczywiście grill być musi. Powodowany poczuciem misji społecznej przypomnę, że to jest grill bardzo oczywiście niezdrowy, że związki uwalniane przez spalany węgiel powodują spustoszenie w organizmie, nie wspominając o napojach towarzyszących, które podstępnie skłaniają do nadużyć. A wiadomo, że przed nadużyciami bardzo trudno się ochronić. Jest zatem szansa, że przeżyją Państwo ten weekend bardzo niezdrowo, czego oczywiście Państwu serdecznie życzę. Dziś pytanie, czy grill jest najlepszą rozrywką na wielką majówkę, a moim gościem jest pani Justyna Marszałkowska Jakubik, dietetyk, portal zdrowonajedzenie.pl. Dzień dobry, witam panią, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Zdrowo na jedzenie, od tego zacznę, to można być najedzonym zdrowymi rzeczami? Ale rzeczywiście, można być, nawet należy być najedzonym zdrowymi rzeczami i tak, żeby faktycznie się zdrowo i smacznie przy okazji najeść. Mm-hmm. No powiem szczerze, ten grill też można jakoś tam wciągnąć pod to zdrowe, pod warunkiem oczywiście, że będziemy, zachowamy tak się do kilku punktów, które tutaj trzeba tak też uwzględnić, szykując się na tą majówkę. To o tych punktach za chwilę. Mm-hmm. Mam kolegę, który jest aktualnie na diecie, ale doszedł do wniosku, że musi zastosować 2 diety, ponieważ jedną się nie najada. Tak, skąd ja to znam? Można tak, czy to jednak przesada? Znaczy, dieta powinna być tak skonstruowana, żeby po prostu ona nie była dietą, tak? Żeby była zdrowym odżywianiem i żeby nas po pierwsze nasyciła, po drugie też odżywiła, no i przy okazji też spowodowała, że osiągniemy tą prawidłową masę ciała. Rozumiem. A dlaczego większości smakuje golonka, taka z chrupką skórką, a mniej gotowana marchewka sauté? Dlatego, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, a golonka jest tłusta. Jeśli marchewkę polejemy masełkiem i jeszcze posypiemy trochę jakąś uprażoną bułeczką, to też będzie smakowało zdecydowanie w większości, zapewniam. No nie wiem, czy no nie namawiam... niestety tutaj jest kwestia tego tłuszczu. A no właśnie, bo nie wiem, czy nie namawia mnie pani jednak do złego. Polewać marchewkę trochę tak smażonym masłem, to nie brzmi dobrze. Długi weekend skłania oczywiście, o czym pani wspomniała i słusznie, do grillowania. Można grillować zdrową? Można. Znaczy tutaj, ale jeśli chodzi o takie... ale po co, skoro można grillować... Pięknie, niezdrowo tak przeżyć te dni, tak. Powiem tak, jeśli chodzi o grill, to faktycznie tutaj taki tradycyjny węglowy grill no nie należy do tej najzdrowszej formy obróbki produktów spożywczych. Mhm. Z racji tego, że jednak kładziemy tutaj tłuste produkty na tą kratkę, ten tłuszcz, który skapuje, tak, który się wypala tak, ten kapiący tłuszczyk z tej przerośniętej karkówki. No właśnie. Ten boczek bardzo niezdrowy. W momencie, kiedy ten tłuszcz skapuje na węgle, no to tutaj wytwarzają się związki, które niestety, ale są związkami szkodliwymi dla naszego zdrowia. Czyli z tego powinniśmy w zasadzie rezygnować, tak? Teoretycznie tak. Powinniśmy na kratkę grilla możemy kłaść albo chude mięsa, czy też ryby, ewentualnie warzywa, które nie mają tłuszczu. Wtedy nie będzie tutaj, jakby unikamy tego, eliminujemy to ryzyko właśnie skapującego tłuszczu. Druga kwestia jest taka, że jeśli faktycznie chcemy sobie jakieś mięso czy ryby położyć na grilla, to możemy zastosować na przykład jakiś kamień płaski położyć na grillu, albo jakąś na przykład makietę teflonową, ewentualnie inne podkładki, no ostatecznie folię aluminiową, może też takie podkładki aluminiowe, tacki, po to, żeby zminimalizować właśnie ryzyko tego, że ten dym, który wytworzy skapujący na rozżarzone węgle tłuszcz, będzie się osadzał na pożywieniu. Ja to już dawno zauważyłem, nie wiem jak państwo, że zdrowe życie jest strasznie męczące, czyż nie? No bo tak, unikać cukru, tłuszczu, unikać alkoholu, broń Boże nie palić, uważać na to, co jemy i kiedy, odżywiać się zgodnie z metabolizmem porami roku, pod żadnym pozorem nie zaglądać do puszek turystycznych, gdzie czekają przecież kochane poprawiacze smaku. No można tak żyć, ale sybaryta to z czasem targnie się na życie. No tak, ale z drugiej strony, jeśli mamy już tego grilla, mamy te fajne warzywa, mamy jakąś podkładkę pod nasze mięso, czy też ryby, do tego mamy piękną tutaj aurę, piękną pogodę, dookoła przyjaciele są. Przecież to też jest przyjemne już. Myślę, że nie ma to aż tak demonizować. Od czasu do czasu słyszymy o cudownych dietach, takich, co to oczyszczają i odchudzają. Można bezpiecznie po nie sięgać? Jeśli chodzi o oczyszczanie, o diety odczyszczające, to tak zwane modne teraz detoksy, to myślę, że tutaj warto wspomnieć o czymś takim jak wątroba oraz nerki. To są dwa narządy, które zdecydowana większość z nas ma i one właśnie zajmują się oczyszczaniem naszego organizmu z ewentualnie jakichś tam metabolitów z tych produktów, które właśnie nie powinny się znajdować w naszej diecie, czy to alkohol, czy jakieś inne używki. I myśląc o detoksie, myśląc o oczyszczaniu, myślę, że powinniśmy po prostu pomyśleć o diecie, która będzie wspomagała pracę wątroby, nie obciążała wątroby i wspomagała również filtrację, czyli pracę nerek. Także nie jestem zwolenniczką takich klasycznych detoksów, jak to można gdzieś tam w internecie wyczytać, tylko właśnie raczej taka dieta, która nie będzie obciążała po prostu naszego organizmu. A rozumiem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Justyna Marszałkowska-Jakubik, dietetyk, portal zdrowonajedzenie.pl. Dziś w Gazecie Wyborczej, proszę państwa, znalazłem taki mały artykuł Grzechy główne majówki. Obżarstwo i opilstwo, mówi dr Wojciech Muchacki, wicedyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Grillują cały dzień, popijając piwo lub coś mocniejszego, a potem biorą się za kosiarki, młotki, wchodzą na drabiny i dziwią się, że z nich spadają. Twierdzą, że są tylko pod wpływem kiełbasy z grilla i że to były najwyżej dwa piwa, a z badania wychodzi po 3,5 promila. Taki zadziwiający metabolizm ludzie mają w ten długi weekend. Prawie kwadrans po południu. Proszę notować, brać sobie te uwagi do serca. Dla porządku przypomnę, że 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. Czy grill jest najlepszą rozrywką na wielką majówkę? Tu program trzeci Polskiego Radia. Przeciw. 17 minut po południu. Dziś wzruszające pytanie, czy grill jest najlepszą rozrywką na wielką majówkę. Miłośnik, zdaje się, zdrowego trybu życia, pan Piotr, do mnie napisał: najlepszym możliwym rozwiązaniem według mnie nie jest grill, a wyjście na powietrze, świeże powietrze, troszkę pochodzić po górach, troszkę się zmęczyć fizycznie, psychicznie, wyzerować. Do grillujących miałbym natomiast prośbę, aby nie zapomnieli po sobie posprzątać, bo dziś rano biegałem po parku we Wrocławiu i śmieci było co niemiara. Pani Danuto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych i sobie proszę wyobrazić, zimą cały czas jest smog. Latem jest smog, bo jest grill. Mhm. Te wszystkie fosforany, te wszystkie jakieś tam ulepszacze, polepszacze, to wszystko z powietrzem i z dymem idzie w jedną stronę i znowu są, jest smog. I uważam, że jeżeli grilla, to można zrobić w prodiżu, przynieść gorące kiełbaski pieczyste i tak dalej. I niekoniecznie dymić. Musi być ten taki okrzyknięty grill, czyli to jest tylko po prostu moda. Panie Łukasz, niekoniecznie ten smak. Pozdrawiam, dziękuję. Panie Łukaszu, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Taka mi się przypomniała historyjka odnośnie zdrowego żywienia. Lekarz pediatra zalecił, żeby nasz mały synek nie spożywał za dużo białej mąki. Chodzi o mąkę pszenną. Zaczęliśmy kupować mąkę gryczaną, ryżową, kukurydzianą. I przy pierwszej próbie usmażenia naleśników ryżowych, no moja partnerka stwierdziła, że to się nie chudnie jednak od tego, że to jest zdrowe, tylko się nie chudnie, bo tego się nie je po prostu za dużo. Bo się zbytnio nie da. A bo co, bo nie smakuje po prostu, tak? Znaczy te z ryżowej pierwsze były po prostu takie, ale no taki był wniosek. Mało się tego je, bo się nie da dużo. Bardzo ale panu, już bardzo panu dziękuję. Do małej sprawy. Dziękuję za ten telefon, za ten wniosek, bo ja dawno powtarzam, że wszystkie rzeczy by niezdrowe są zazwyczaj bardzo smaczne. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam panią. Wyjątkowo śliski temat. Dlaczego śliski? Jest, no tak jak ryba, to co dzisiaj pewnie pan Adam będzie łowił. U nas zresztą 10 skrajboforca, a to nie Mazury, tylko północno-zachodnia Wielkopolska. Natomiast śliski dlatego, proszę pana, panie Kubo. Troszkę, pani Magdaleno, proszę, aby pani ściszyła radio, dobrze? A wie pan co, nie, to jest właśnie ten wiatr i hula mi tutaj kraina lodu jeszcze, ale już wszystko... A rozumiem, stąd ten pogłos. Powracając do wątku... Tak, meritum jest takie, że grillować jestem za, ale nawet przeciw, bo brońcie Pani Boże polityków, bo to takie modne się teraz stało, żeby grillować polityków, wszystko wokół tego tematu, a przecież marówka jest po to, żeby wreszcie troszeczkę móc odetchnąć. Także życzę wszystkim, aby robili to, co na co tylko mają ochotę, byleby to służyło dobru ich i nie przeszkadzało dobru innych osób. Także podpisuję się także pod tym, co w liście Pan Piotr wyraził, żeby po sobie posprzątać, bo to bardzo elegancko byłoby taką kulturą się w majówkę i nie tylko zresztą wykazać. Pięknie powiedziane. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pan Paweł jeszcze z nami. Panie Pawle, dzień dobry. O, dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Parafrazując, cóż, była najdłuższa wojna w Europie, to musi istnieć i najdłuższy weekend w historii świata. Cóż, Polska to piękny, ale i dziwny kraj. Korzystajmy więc z dobrobytu wolnych dni i odżywiajmy się racjonalnie na świeżym powietrzu, a przede wszystkim zdrowo na majówce. Życzę już wszystkim tego państwu i przede wszystkim pamiętajcie, uważajcie na wodę, uważajcie na inne zagrożenia z tytułu wypoczynku letniego, a przedtem wiosennego. Także myślę, że wszyscy wrócicie cali i zdrowi państwo do domu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu, by do usłyszenia. Bierzemy sobie zawsze do serca uwagi pana Pawła. A pan Piotr, panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. A dzień dobry, witam. Kiedyś się tam dodzwoniłem, ale tak, wszyscy majówka, grillowanie. A kto powiesi flagę 2 maja? No, to myślę, że o tym wszyscy znakomicie pamiętają. Chyba wiedzą. No a nie tylko grillują i tak jak pan wcześniej powiedział, jak to mi się spodobało, że z drabiny spadają po 2 kiełbasach. 22 minuty po południu. Krzysztof Skiba, muzyk. Pozdrawiam pana, panie Piotrze. Posłuchajmy. Ja myślę, że ciekawszym sposobem na wielką majówkę jest jednak ruch, czyli, nie wiem, spacer w lesie, wycieczka rowerowa, zwiedzanie ciekawych miejsc. Natomiast no, grillowanie no, to się wpisuje chyba w taką starą polską tradycję biesiad. My zawsze lubiliśmy biesiadować przy suto zastawionych stołach i to jest taka biesiada szlachecka i to gdzieś tam się chyba teraz objawiło w postaci tego nowoczesnego grillowania, które rzeczywiście bardzo przypadło Polakom do gustu i do serca i do żołądka. Natomiast ja raczej preferuję wycieczki maju, a przede wszystkim maju to często po prostu odbywają się koncerty, imprezy i ja no niestety nie odpoczywam, tylko jestem w pracy. Pan Marek piszący dzieli się swoją obserwacją. Mówcie co chcecie, ale grill jest jak samochód z dieslem. Musi dymić 7 trójek na początku 22. Telefony mamy. Panie Aleksandro, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień ja mam dobry. Taką propozycję, żeby przyjechać do mnie na działkę, bo tutaj jest bardzo dużo roboty i można tak od rana do popołudnia pokopać, pograbić, posadzić, a wieczorem zrobić grilla. No i ale... wtedy będzie i człowiek syty, i działka skopana. Ale to nie jest przesadnie zachęcające zaproszenie, skoro zaprasza pani do pracy de facto. No ale to jest właśnie praca fizyczna, czyli człowiek wtedy umysłowo odpoczywa. Aha. I odcina się od wszystkiego. Najlepsza jest praca fizyczna. Rozumiem, taki pomysł. Dni wolne. A rozumiem, pozdrawiam pan Jakub. Panie Jakubie, halo? Dzień dobry. Ja dzień, tam dzień dobry. Grill oczywiście może być, ale po grillu oczywiście aktywność fizyczna przede wszystkim trzeba. Ja osobiście jutro z rana wsiadam na rower, jadę do Czech i tam na trasę enduro mocno się zmęczyć i później na kolejny dzień również można odpalić kolejnego grilla i wleć go, napić się z złotego trunku i będzie dobrze. 7 trójek na początku 22. Sięgnąłem, proszę państwa, do portalu noclegowo.pl, a tam informacje związane z państwa naszym odpoczynkiem, dokąd w tym roku wybierają się Polacy. Otóż największą popularnością cieszą się w tym roku Zakopane, Sopot oraz Gdańsk. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Świnoujście, Kołobrzeg, Wrocław, Kraków, Gdynia, Karpacz, Międzyzdroje. Wśród najczęściej wybieranych miejsc najdrożej jest w Sopocie, gdzie cena noclegu to średnio 142 zł. W górach wysokie koszty wiążą się z pobytem na przykład w Karpaczu. Tu średnia pobytu 128 zł za dobę. Zdecydowanie bardziej przyjazne dla portfeli są średnie stawki w Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i w Zakopanem. O dziwo. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Mam propozycję, ja dzisiaj skosiłem trawkę, jeszcze mam propozycję taką, że muszę skopać ogródek, aha, a grill odłożymy na 1 maja. To jest święto ludzi pracy, mimo wszystko, że tam było komunistyczne, ale trzeba to uczcić. A... jutro wypoczywamy i grillujemy. A szpadel pan zabezpiecza, czy trzeba z własnym? Mam wszystko. Zapraszam wszystkich, grabie i w ogóle. Czujemy się zaproszeni. To jest miła propozycja. Zapraszam wszystkich. Adresu nie będę podawał, ale kto jest chętny, trafi. Bardzo dziękuję. Pani Lucyna, witam. Halo, dzień dobry. No, witam, panie Kubo. A, dzień dobry. Dodzwoniłam się po raz pierwszy w życiu. Słucham Trójki od zawsze. Otóż dzwonię z Lotynia. To jest miejscowość niedaleko Chojnic, województwo pomorskie. Mm-hmm. Niedawno, w rok temu, w sierpniu, przeszła tutaj ta nawałnica słynna, mm-hmm, na całą Polskę. I patrzę właśnie w tej chwili, bo stoję na tarasie i robię w ogrodzie, pracuję, patrzę na ludzi, którzy jeżdżą całymi ekipami rodzinnymi i pracują w lesie. Tu w resztkach lasów, powiedzmy, tak? Zostało nam 3-4% lasu. Więc zapraszam wszystkich chętnych do pracy u nas. Pan... oferujemy wieczornego grilla. Rozumiem, że po pracy. Pan Jacek pochwalił się, że jeździ 50 kilometrów na rowerze, a później z czystym sumieniem zasiada do smażonych boczków i karkówek. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy grill jest najlepszą rozrywką na Wielką Majówkę. Pani Barbaro, witam panią. Halo? Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry, witam. Barbara Kotowska z tej strony. Właśnie, pani Kubo, ja troszkę inaczej spędzę Majówkę, ponieważ odebrałam mieszkanie, wprowadziłam się do niego wczoraj, przywiozłam wszystko i w związku z tym teraz siedzę po środku, mam milion worków koło siebie. Czuję się trochę jak w Boże Narodzenie, bo generalnie wiem, co jest w środku, ale tak strasznie dużo prezentów, różnych worków. Siedzę i na razie się zastanawiam, gdzie to włożyć, żeby się wszystko zmieściło. Ale jednak najważniejsze to, że jestem na nowym, mam piękny balkon i spędzam Majówkę alternatywnie. Nie wszystko na raz, pani Barbaro. Też miałem takie doświadczenia. Trzeba tę pracę rozłożyć na dłużej i wtedy nie będą może tak bardzo męczące. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam, witam. Dzień dobry. No ja na Majówkę będę składał model zdalnie sterowany. To on jest tak duży, że będę go składał prawie tydzień. A model, grill na Majówkę to model, jest trochę tak model oklepany. Czego, panie Michale? To... model samochodu terenowego japońskiej znanej firmy. Nie będę robił reklamy tutaj. Mhm. Napęd na 4 koła, po prostu taka zajawka. Mimo, że mam prawie 40 lat, bawię się takimi rzeczami. Po prostu nie było czegoś takiego kiedyś. A grillem to zawsze można coś tam zrobić, kiebasę jakąś na patelni. Podejrzewam nawet, panie Michale, że to nie jest jedyny model takiego samochodu, który już pan posiada. Nie. Mam kilka, ale to już to jest dłuższa opowieść. Rozmowa. Dłuższa opowieść, tak. Rozumiem. To miłego składania panu życzę. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, kłaniam się do słonecznego Szczecina. W pracy, właśnie tak się złożyło. Grillować można pokłażany, bardzo fajny, polecam. Paprykę również i cukinię. A ze Szczecina jest wszędzie blisko, żeby uczestniczyć w różnych imprezach. No i 2 maja największa flaga w Polsce z latarni morskiej w Świnoujściu. Wspaniały widok. Polecam, jeżeli ktoś może. Dziękuję za pozdrowienia panu również. Wszystkiego dobrego. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja grilla robię elektrycznego, a na dłuższy weekend wybieram się właśnie do Warszawy na koncert Briana Adamsa. Polecam. A jak nie ma prądu, to pan z grilla rezygnuje, rozumiem, tak? Rezygnuję. Z dymiącego grilla rezygnuję. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Moja taka propozycja, żeby ten grill był trochę zdrowszy, to trzeba pamiętać, że 1 maja rusza sezon szczupakowy, więc może warto się wybrać na szczupaka, będzie trochę ruchu fizycznego, a później można rybę jedną ugrillować, którą się złapie. 29 minut po południu. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Takie okazje jak wydłużony weekend, czy tak zwana majówka, bo to już się społecznie instytucjonalizuje, oczywiście są okazją handlową, żeby wyjść z ofertą związaną właśnie z grillowaniem, ale nie tylko z grillowaniem, generalnie z takim byciem razem, jak się to mówi po angielsku, z tak zwanym socializing. Oczywiście grill tutaj dominuje, bo to jest taki można powiedzieć, sztandarowy sposób wspólnego spędzania czasu i wtedy sprzedaż specjalnych asortymentów mięsa, sprzętu, różnego rodzaju piecyków, rusztów natychmiast rośnie. Ja sądzę, że jeśli chodzi o te asortymenty mięsa, to ono natychmiast rośnie razy dwa. Z tym, że to dotyczy również różnych rzeczy, że się tak wyrażę, obocznych. To są warzywa, to są owoce, to są różnego rodzaju napoje, głównie piwo, ale gorzałka również. Jest to swego rodzaju święto handlu. 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Nie jestem fanem grilla, ale dziś po tym, co robi mój sąsiad w sadzie jabłonowym, w środku dnia, w kwitnących drzewach, grilluje pszczoły, wybieram najbardziej trujący grill i zastanawiam się, czy mam być sygnalistą, a w zasadzie nazywam to hałczerem i zadzwonić, gdzie trzeba. Dziękuję. Pozdrawiam i bardzo panu współczuję. Pani Magdalena, jeszcze krótko. Pani Magdaleno, witam. Halo? Może za chwilę. Tymczasem, proszę państwa, 12.30. Moim gościem jest pan Krzysztof Piasecki. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam pana też. Autor przez duże aub, legendarny muzyk, konferencjer, człowiek doświadczony, zorientowany zapewne w sposobach aktywnego wypoczynku, czyż nie? Oczywiście. Żeby dożyć tego wieku, trzeba używać aktywnego wypoczynku. Celowo akurat pana zaprosiłem, ponieważ chciałem temu takiemu powszechnemu gnuśnieniu przy grillu przeciwstawić postawę kogoś, kto wie, co to jest właśnie aktywny wypoczynek. Postawę człowieka, który zapewne brzydzi się takiemu bezrefleksyjnemu gmeraniu w kotlecie. Jak obudzić w sobie duszę aktywności? No, na przykład można w ten sposób, że stać tak od tej strony grilla, gdzie dym leci i wtedy na pewno jest pan aktywny. Albo poprosić o prognozę pogody, taką jak była wczoraj w Krakowie i na przykład co 10 minut zaczyna tak kropić deszcz, troszkę kropi i tak patrzą po sobie ci wszyscy goście, mówią, to zwijamy, co? I biegną tam, gdzie już można być bezpiecznym, po czym za chwilę patrzą, mówią, nie, wracamy i tak 7 razy. I to jest aktywność przy grillu. Prawda? Jest. Ja dowiedziałem się, że zazwyczaj dzień rozpoczyna pan od wizyty w siłowni, a pański triceps podobno to legenda dzielnicy, czyli w zasadzie gardzi pan takimi ciapciakami jak na przykład ja, co to tylko szukają okazji do fizycznej leserki. Jeśli będę wiedział, co to jest triceps, to się z panem zgodzę. Domyślam się, że pan już dawno pewnie spakowany z takim precyzyjnym planem na nadchodzące wolne dni. Domyślam się, że przygotowuje się pan i planuje pan tak zgodnie z przemyślaną listą, którą ma pan pewnie na takiej małej karteczce. Proszę nam powiedzieć, jak ważne jest takie planowanie? Bo to taki wyskok... Wypoczynku. Tak, właśnie, bo takie, wyobrażam sobie, takie, wie pan, odpoczywanie ad hoc nie musi być przemyślane, w związku z tym może być niebezpieczne. No nie, poza tym planowanie ma to do siebie, że w czasie takiego planowania zużywa się tyle energii, że potem już właściwie nie jest potrzebne wykonywanie tego planu. Bo jak człowiek zaczyna się decydować, czy ma jechać na rowerze, czy biec, czy iść, czy nie daj Bóg, przepraszam pana serdecznie, żeglować, no to już w całym tym samym faktem tego zastanowienia spalamy tyle kalorii, że potem już nie ma powodu, żeby wykonywać któreś z tych czynności, tym bardziej, że waga pokazuje nam, że skutecznie nam się udało jednak tym planowaniem zmniejszyć ilość tłuszczu. Zapewne zauważył pan, że mamy maj za pasem, zatem słońce aż zachęca do radości, do przyjemności. I stąd moje pytanie, czy pan by również zauważył, że wszystkie rzeczy niezdrowe, myślę o produktach naturalnie spożywczych, są zazwyczaj pyszne i ujmujące? No niestety tak. I to jest jakoś specjalnie tak wymyślone chyba, żeby jeść niezdrowe, bo gdyby się jadło wyłącznie zdrowe, to wtedy nie byłby potrzebny aktywny wypoczynek, to po pierwsze. Po drugie, nie byłby potrzebny długi weekend, bo każdy by myślał, to tak mam zjeść to, co zdrowe, to w ogóle nie będę się ruszał z domu. Więc niestety tak jest i to jest, nawet przenosi się na używki. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że wszystkie używki są niezdrowe. Pan żartuje. A wszystkie używki są... Nie, akurat nie. Nie, aha. No właśnie takim przykładem niezdrowej przyjemności jest grill i potrawy z grilla. Miał pan z tym do czynienia, a może pan słyszał cokolwiek? Nie, nie, słyszałem, tak, tak, że oczywiście, że potrawy z grilla muszą być niezdrowe, no bo nie byłoby sensu robić tego grilla, bo może tylko wtedy normalne zjeść obiad i jest spokój, prawda? Tam się, tak? Tam się uwalniają toksyny, a ten wszechobecny dym pogłębia i tak, jak wiemy, duże problemy związane ze smogiem, ale to nie jest koniec nieszczęścia, nie wiem, czy pan wie, bo otóż kiedy kładziemy na rozgrzane te żerdzie ulubione smakołyki, to te smakołyki absorbują związki węgla. I w efekcie narażamy zdrowie. Miał pan tego świadomość? No nie miałem, ale w tej chwili już naprawdę ja się czuję zaabsorbowanymi związkami węgla i wie pan, trochę pan mnie zmartwił, szczerze mówiąc, bo wczoraj jadłem grilla. No ale to nie jest koniec, to dopiero początek tej drabiny, z której potem gustownie zlecimy, bo jak zapewne pan słyszał, takiemu rozpasaniu kulinarnemu towarzyszy, zazwyczaj to jest tak określane, nieumiarkowanie w spożyciu napojów. I choć trudno w to uwierzyć, to nieumiarkowanie nie dotyczy wody. Straszne, prawda? A nie, nie, to mnie pan zaskoczył rzeczywiście, że nieumiarkowanie nie dotyczy wody, ale to jest zrozumiałe o tyle, że wie pan, żeby przetrawić to paskudztwo, które ma ten węgiel w sobie i te wszystkie inne toksyny, no to sam kwas żołądkowy chyba nie da sobie rady. I myślę, że to jest związane z troską o nasze zdrowie, żeby jednak polać to nie wodą, czyli, właśnie, bo woda też sobie nie da. Czyli to jest naturalny odruch organizmu, po prostu... Tak, to organizm, przecież to nie my chcemy, to organizm woła. To by się zgadzało, bo mam przyjaciela lekarza, który zawsze mi powtarza, żeby słuchać organizmu. Że jeżeli na przykład ma pan ochotę, nagle taką chętkę, idzie pan, prawda, parkiem i nagle ogarnia pana taka chęć, Boże, jak ja bym zjadł kilogram białego sera, to przed tym się nie bronić, wrócić do domu i zjeść. No tak, tak. No tylko, że po zjedzeniu tego kilograma białego sera, to nie wiem, ile trzeba by zjeść mięsa, żeby to jakoś zneutralizować. Te toksyny zawarte w białym serze, to tak. No to właśnie. Tak. Krzysztof Piasecki jest, proszę państwa, naszym gościem, jeśli pan pozwoli. Bo jakoś dziwnie, sprawnie nam ta rozmowa przebiegła, uważam. Nie wiem, jakie pan ma obserwacje. Choć jak wiadomo, rozmowa to nie jest muchołapka, nie musi się kleić, a tu miłe zaskoczenie. Więc jeśli pan pozwoli i zechce, to zapraszam jeszcze na krótkie spotkanie przed 13:00, dobrze? No w takim razie jesteśmy umówieni. I Krzysztof Piasecki... Ja coś zjem i czekam. Dobrze, zatem do usłyszenia. Do usłyszenia. Piszący, słusznie jak sądzę, sumuje nasze rozważania. Napisał, że wszystko co dobre jest albo niezdrowe, albo za drogie, albo niemoralne. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Magdaleno, witam panią. Przepraszam, troszkę długo pani czekała, ale już słucham. Witam, halo. Aha, ja tu długi wstęp, a tam cisza. Słyszymy się, witam. Chciałam powiedzieć. Tak. Halo? Tak, tak, słyszę. Ja chciałabym powiedzieć, że ja weekendem będę robiła na butach. Chustę typu brioche. Także pozdrawiam wszystkie niewiarki. Pan Wojciech komentuje, redaktor nie słyszał, jak Smok Wawelski po grillu przedawkował wodę. Pani Aneto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry. Pozdrawiamy tutaj z mężem i z rodziną całą strasę Toruń-Biskupin, bo postanowiliśmy na długi weekend, żeby nie siedzieć przy grillu, nie siedzieć w domu, wybrać się wraz z dziećmi szlakiem piastowskim i zjedzamy Gniezno, Toruń i Biskupin. Także pozdrawiam wszystkich, można i tak spędzić długi weekend, niekoniecznie przy grillu. Tyle, że w Gnieźnie ten grill też może czyhać, także proszę uważać. Pani Justyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kochana trójeczko i kochany panie Kubo, oczywiście. Ja tak słucham i sobie myślę, że przecież grillowanie to nie jest nasz wymysł, bo ja namiętnie kocham kino i staram się bardzo dużo oglądać filmów, a przecież w co drugim filmie amerykańskim to wszyscy mają, żebym nie skalała tego języka, bo barbecue, tak? Tak. Bez przerwy, bez przerwy. A wracając... To rozrywka, rozrywka tam narodowa, to prawda. Tak, tak. A wracając jeszcze do tych różnych toksyn i szkodliwych różnych rzeczy związanych z grillowaniem, to jak się kupi nieraz szynkę albo kiełbaskę w plasterkach i to taką no nie za tanią, to jak się patrzy pod światło, to taki poblask tęczowych kolorków. Także co my mówimy o grillowaniu? To prawda. Medlina też tak wygląda. Ta feria barw zawsze mnie zastanawiała. Coś w tym jest. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry. Dzień panie dobry, Kubo. Witam. No ja chciałem powiedzieć na temat grillowania. Ja uważam, że to jest wszystko dobre, smaczne. Jeżeli myjemy tego grilla prawda, w majówkę i spożywamy takie dania raz na kiedyś, to nic nam nie zaszkodzi. Nie jemy tego codziennie, nie grillujemy, prawda, nikt nie grilluje, prawda, codziennie. Mhm. To robi się to od święta, czy jakieś takie właśnie tego typu dni, to uważam, że jest wszystko w porządku. Jeżeli my zawsze będziemy coś robili w nadmiarze, że to wszystko nam zaszkodzi, prawda? I teraz taka, mi się wydaje, panuje w ogóle jakaś obsesja na smogi, na jakieś takie rzeczy. Kiedyś rzeczywiście było powietrze było zatrute, jeździły samochody z silnikami dwucłowymi i było kopcenie, smrodzenie, jakoś tak skręczał, nikt nie mówił o tym, a teraz jest się ta jakaś taka obsesja, że to szkodzi. Dlaczego to obsesja? To, może... i a, tak może... dalej, nie? A może, drogi słuchaczu, po prostu świadomość rośnie tak zwana? Możliwe, że świadomość, nie? Ale uważam, że wszystko teraz jest o wiele zdrowsze i tego, jeżeli my jeszcze będziemy wszystko z umiarem, będziemy myśleli nad tym, żeby wszystko mieć do wszystkiego umiar, to będzie wszystko okej. Okay, krótko mówiąc, nie przesadzajmy z tym zdrowiem. Pan Tomasz napisał, w Stanach Zjednoczonych czy w Australii grilluje się na grillach gazowych. Często w publicznych parkach czy na osiedlach są miejsca do grillowania wyposażone w gazowe grille. Oczywiście o to, żeby butla z gazem była pełna, dba miasto czy zarządca osiedla. No i tu widzę mały problem w przeniesieniu tych rozwiązań do polskich parków. Pan Michał jeszcze, panie Michale? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Michał Białe-Błota z tej strony. Chciałbym przekazać krótki przepis słuchaczom. Najwspanialszy z grilla jest hamburger, a najlepszy jest do tego sosik. Sosik? Kosteczkę. Tak, sosik jest najważniejszy. Kosteczkę, posiekana cebula, ogórek, zalane to majonezem i keczupem. Niezdrowe, ale przepyszne. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Halo, tak, jestem. Ja też jestem, witam pana, słucham. Wie pan co, ja w sprawie tego grilla, ten grill to tak troszeczkę, ja bardziej preferuję ognisko takie, to jest takie harcerskie, fajne polskie ognisko, kiełbaska smażona z ogniska, to chyba tak bardziej bym polecał niż tego grilla, to tak jest... No ale na balkonie to z tym ogniskiem może być pewna trudność. No tak, no to wtedy ewentualnie grill elektryczny, może jedynie, no, ale jeżeli jest możliwość, to bardzo bym polecał ognisko. To jest zapach drzewa, to jest coś niesamowitego, coś pięknego. Pan Roman piszący do mnie nieco filozoficznie, alkohol szkodzi i o to chodzi. Michał Ogórek, publicysta. Ja nienawidzę tego smrodu, który się roznosi w związku z grillowaniem. Mieszkam pod Warszawą i tutaj w co drugim ogródku właśnie smród się roznosi. I to nawet nie takiego wędzenia, bo to może by było do wytrzymania, ale tej benzyny, którą podlewają te grille. Ja najbardziej lubię, jak się majówka nie różni niczym od tego, co się robi na co dzień. Oczywiście wtedy raczej trzeba by zmienić to, co się robi na co dzień, prawda? Na majówkę, i to jest mój program na życie. Dziś nieco podchwytliwe pytanie, czy grill jest najlepszą rozrywką na wielką majówkę. Nadal czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach. Pan Wojciech, Panie Wojciechu? Dzień dobry, Panie Dzień Kubo. Dobry, witam. W imieniu wszystkich biegaczy długodystansowych, którzy już mają swój maraton wiosenny za sobą, chciałbym pozdrowić i współczuć wszystkim tym, którzy majówkę spędzą nad makaronami, szykując się do najbliższych startów. Trzymajcie się i usmażymy za Was na pewno jakąś rybkę. Pan dzisiaj już po treningu, Panie Wojciechu? Tak, dzisiaj już po, jutro też jeszcze przed i majówkę spędzę jednak bardziej przy grillu niż w butach, ale wiem, że niektórzy szykują się przede wszystkim w niedzielę do biegu w Poznaniu Wings for Life i na pewno mają teraz ciężki okres liczenia każdej kalorii. To na pewno, ja już słuchając się zmęczyłem. A ile kilometrów pan dzisiaj przebiegł? Dzisiaj przebiegłem kilometrów 14, taki tradycyjny poniedziałkowy rozruch, ruszenie w tydzień. Czyli taki nie za bardzo forsowny, taki króciutki. Tak. To na niedzielę zostawiamy sobie prawdziwe katowanie się. A rozumiem, życzę dużo radości. Pan Paweł. Dziękuję. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja dzwonię z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie Panie Kubo i mam pana taką prośbę, żeby pan zagadnął pana Piaseckiego o kiełbaski z myski z Krakowa. Pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Ja generalnie nie grilluję, czy prawie w ogóle nie grilluję. Jeszcze raz, żebym zapamiętał, kiełbaski z... Kiełbaski z myski. Z myski? Pod Falą Targową, tak. Na pewno będzie wiedział, bo to są legendarne kiełbaski. I to taki substytut grilla można sobie nabyć i wtedy nie trzeba w ogóle grillować, można tylko nabyć takie kiełbaski. Na pewno zagadnę, zwłaszcza, że pan Piasecki by do tej pory nie przyznał się, że ma tyle wspólnego z tymi kiełbaskami. No właśnie. Tak, ciekawa sprawa. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień przede dobry. Wszystkim bardzo miło pana znowu słyszeć o 12 godzinie. Chciałbym sprostować taką rzecz. Jeżeli chodzi o ognisko i harcerstwo, to jest taka tradycja, to jest taka tradycja i taki obyczaj, że w harcerstwie nigdy nie palimy, nie pieczemy kiełbasek nad ogniskiem. No tak, bo... To jest bardzo ważna rzecz. Natomiast rzeczywiście na pewno chyba trochę zdrowiej niż na grillu. Więc trzeba tutaj to rozgraniczyć, ale nie łączmy tego z harcerstwem. To prawda, tak, bo harcerze jednak ten ogień traktują w sposób wyjątkowy i w sposobie rozniecania tego ognia, a potem gaszenia nawet. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Ja tutaj nawiążę do kolegi, który mówił przed chwilą o bieganiu. Jestem akurat też biegaczem długodystansowym, ale też kolejną moją pasją jest ważenie piwa. I właśnie w dniu dzisiejszym ważę kolejne swoje piwko. Także będzie nadawało się idealnie na grilla, ale dopiero za jakiś czas. To jest... długo trzeba czekać na tę radość końcową? No, tą radość końcową, no tak powiedzmy, osiągniemy w zależności od stylu piwnego, ale tak powiedzmy, no po miesiącu. Po miesiącu? Tak, ale oczywiście mam już piwa uważane wcześniej, więc... To spożycie powinno być oparte na jakiejś długotrwałej strategii, prawda? Strategie piwowarzy mają różne, także można naprawdę sobie coś wybrać. No i podejrzewam, że mają... Podejrzewam również, że mają zapasy. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Julita jeszcze. Pani Julito, witam, halo. Dzień dobry. Przepraszam Dzień dobry. Na początku, panie Kubo, ale muszę zacząć od skojarzenia. Pierwsze, co pomyślałam przy temacie, że jest to pytanie w rodzaju, jakie miasto jest stolicą Warszawy. No ale skoro już poszło... Tak, w zasadzie jest pani bardzo bliska prawdy. Chciałam powiedzieć, że jest tyle pięknych rzeczy, jakby kto nie wiedział, a myślę, że wszyscy wiedzą, no ale każdy niech robi, co uważa. No i chciałabym jeszcze... w obronie Wrocławia, ponieważ obawiam się, że ktoś może myśleć, że tutaj nie sprzątają, a to naprawdę ekipy robią, co mogą. Tam na początku słuchacz mówił, że jest pełno śmieci, prawda? To jest zgodne z prawdą. O grillowaniu, tak. Tak, ale no niestety ludzkość u nas nie jest zbyt schludna i może by się tak w ramach tej majówki przyłożyli trochę ludziska. Oj, chyba troszkę krzywdzi pani mieszkańców Wrocławia, bo oni ze schludności to akurat, mam wrażenie, słyną. Pan Michał, panie Michale? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Z okazji chciałbym pozdrowić swoją cudowną żonę, swojego cudownego syna, z którymi uwielbiam grillować, żeby nawiązać do audycji. I najwspanialszy zespół na świecie, spójnie Białe Błota. No myślę, że czują się pozdrowieni. Pan Bogusław jeszcze. Panie Bogusławie? Witam, moje uszanowanko. Witam pana. Rzeszów się kłania. Powiem jedno w stosunku do piątego może przede mną. Tak. Słuchałem i myślę. Tak. Myjemy czy myjemy tego grilla? Aha, takie przemyślenia, no było, tak? Było, myjemy. Tak. Ale powinno być my jemy albo my jemy po grillu. Aha. A jeszcze ciekawa rzecz, bo czyli jak ja sobie... widzi pan, to jest przykład na to, jak to trzeba uważać, co się mówi, prawda? Tak jest. I druga sprawa, ja sobie niejednokrotnie z rodzinką robię grilla na ogródku przyblokowym. Tak. Bo partnery mają ogródeczek malutki. I jak mnie ktoś czy zaczepia, czy coś, to się ustaw z wiatrem, a nie pod wiatr. Prosta sprawa. Bardzo panu dziękuję, bo to by co najmniej dwie cenne, proszę państwa, myśli, jak sądzę, usłyszeliśmy. Pan Kamil jeszcze, panie Kamilu, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z Zabrza, czyli ze Śląska i chciałbym tak w nawiązaniu, pan taki z Warszawy mówił, że no, trochę nieprzyjemny zapach benzyny unosi się z grilli pobliskich. U nas na Śląsku myślę, że panu spodobałoby się dużo bardziej, ponieważ u nas pali się węglem te grille i wspaniale to pachnie, jest aromat, który już kusi z daleka i wręcz zachęca do takiej aktywności. 7 trójek na początku 22. Krzysztof Matusiak, Klub Miłośników Gór. Myślę o tym, że wszystko jest ciekawe, wszystko jest w porządku, wszystko jest dla ludzi, tylko w odpowiednim czasie, tak? Czyli nie siadamy do grilla z rana czy tam, tylko z rana na przykład idziemy się gdzieś przejść, czy na wycieczkę, czy gdzieś w góry, a wieczorkiem czy popołudniem siadamy sobie przy grillu na powietrzu. No, bardzo pozytywnie, ale w odpowiednim czasie, tak? Siedzenie przy grillu od rana to normalnie po 2 godzinach można się zmęczyć bardziej niż w górach, tak? Jakieś warzywka, no na pewno nie kiełbaska, bo to już jest, jak to się mówi, objedzone. 9 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie wraz z nami pani Justyna Marszałkowska-Jakubik, dietetyk, portal zdrowonajedzenie.pl. Witam. Dzień dobry. Słyszymy się. I pan Krzysztof Piasecki. Również. Dzień dobry. Dzień dobry. Oto wyniki naszego sondażu. Czy grill jest najlepszą rozrywką na Wielką Majówkę? 35% internautów trójkowych twierdzi, że tak, ale aż 65% uważa, że nie. Zacznę od prośby, panie Krzysztofie. Przepraszam, że mogę się do pana tak zwracać? Nie będzie to nazbyt familiarnie? Nie, to będzie najprościej jednak po imieniu. Tak, tak. Z drugiej strony paru osobom, wie pan, chciałem zaimponować, że jesteśmy tak na takiej stopie, w takiej bliskiej komitywie i stąd... I udało się? Udało. Tego jeszcze nie wiem, to stwierdzę i... 35% uważa, że tak, 67%, że nie. 65 powiedziałem. Ale ja mam pytanie związane z pytaniem słuchacza, mianowicie ponoć ma pan coś wspólnego z kiełbaskami z Nyski? To jest taki, ja nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, to było w czasach dawnych, stała taka Nyska, to jest samochód taki dostawczy. Ja rozumiem. To pan pewnie nie wiedział, o co chodzi. Nyska, znaczy troszkę, o co w moim przypadku nie trudno, przyznam, że troszkę zgłupiałem, to tak, bo myślałem, że taka Nysa, a obok jest taka mała miejscowość Nyska na przykład. Nie, to taki samochód był Nyska całą noc chyba, to było otwarte 24G, bo wtedy jeszcze nie było 24H, bo jeszcze byliśmy daleko od Europy. Tak. No i całą noc przyjeżdżali taksówkarze, to takie kultowe miejsce było, taksówkarze, aktorzy, jak kończyły się spektakle, przyjeżdżali i jedli takie właśnie kiełbaski, które ktoś tam przygotowywał na tak zwanym grillu, wtedy też nie był grill, tylko to się nazywało rożno, prawda? Ale to musiało być zdrowe, bo na przykład skoro pan miał taką dietę, no to wyrósł pan pięknie. No 1,74 m, tak, jest się czym pochwalić, naprawdę nie. To było zdrowe, na pewno. Justyna... Nie wiem, czy to istnieje do tej pory, to nie wiem, szczerze mówiąc. Ale pani może... Ale pani teraz tak, powie... tak, właśnie mamy informację od naszego kolegi Hirka, że tak, że to jeszcze działa. Pani Justyna Marszałkowska-Jakubik, czy to prawda, by jeden ze słuchaczy zapytał, że taki obfity wieczorny posiłek jest bardzo niezdrowy i tego powinniśmy unikać? Słuchacz podpiera się przykładem Włochów. Otóż Włosi, być może państwo wiedzą, należą do najszczuplejszej nacji w Europie. No a przecież główny posiłek mają wieczorem i to późnym wieczorem. Ja myślę, że wszystko zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, z czego się składa ten posiłek? Czy to faktycznie będą tłuste kiełbasy, czy jakiś taki bardzo obfity, bogaty w węglowodany w posiłek? I od drugiej kwestii, co my zrobimy po tym posiłku? Czy my od razu położymy się spać, czy też jeszcze będziemy jakąś aktywność tutaj stosować? Czy będziemy jeszcze może gdzieś pójdziemy na spacer, czy może jeszcze odczekamy 3-4 godziny przed położeniem się spać? Myślę, że to trzeba wziąć pod uwagę. No i jeszcze jest jedna kwestia, ten zdrowy rozsądek, czyli żeby to faktycznie nie było tak, że my każdego dnia spożywamy tą kolację taką fitą, bardzo tłustą i kaloryczną. A to prawda, że ci, którzy mniej jedzą, żyją dłużej? Tak, zdecydowanie. Lekki, taki deficyt kaloryczny jest zdecydowanie lepszy niż lekki nadmiar. Pan Krzysztof Piasecki, mam przed sobą jeszcze na koniec analizę ekspertów banku BGŻ PNB Paribas. Otóż za tegoroczny zestaw grillowy, nie wiem czy pan wie, dla 6 osób na przykład, zawierający najbardziej popularne produkty żywnościowe, zapłaci pan przeciętnie 136 zł, czyli 2,5% więcej niż przed rokiem. Jak informuje bank, wzrost ten będzie mniejszy niż wzrost żywności ogółem, co związane jest z większym udziałem w koszyku grillowym mięsa wieprzowego oraz piwa, których ceny będą podobne lub nawet niższe niż przed rokiem. I to jest dobra wiadomość, bo im więcej zje pan schabowych, tym więcej pan oszczędzi. Tak, i im bardziej będę głodny, tym będę dłużej żył. Także to naprawdę to jest... Same plusy. Tak, bardzo pani dziękuję, bo to jest świetna, naprawdę to jest świetna rada, żeby nie jeść po prostu i człowiek w czymś żyje długo. Justyna Marszałkowska-Jakubik, dietetyk, Krzysztof Piasecki, państwa moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniamy się. My, proszę państwa, usłyszymy się w piątek po 16:00. Obecność obowiązkowa. To promocja. Poruszające historie, nietuzinkowi bohaterowie i wyjątkowe miejsca. Reportaż w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18:15 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Huawei Y7 5,5 cala, za który z ratą gratis zapłacisz 569 zł i 5 groszy. Pralka Samsung EcoBubble 1400 obrotów, klasa A+++, za którą z ratą gratis zapłacisz 1518 zł i 10 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź